أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı Abdullah ile Amine. Abdülmuttalip oğlu Haris ile beraber Zemzem kuyusunu kazarken adadığı adağını hatırladı. Eğer 10 erkek evladı olursa bir tanesini Kabe'de Allah için kurban edecekti. Tam 10 tane oğlu olmuştu. Adadığını yerine getirmesi gerekirdi. En büyükleri Haris, en küçükleri ise en çok sevdiği oğlu Abdullah idi. Çocuklarını toplayarak şöyle dedi: Allah bana 10 tane erkek evlat verirse birini ona kurban etmeyi adamıştım. İşte tam 10 kardeş oldunuz. Adağımı yerine getirmem gerekir. Çocukları, adağını yerine getir ve dilediğini yap dediler. Kurban etmek için içlerinden birisini seçmesi gerekecekti. Şöyle dedi: Her biriniz birer ok alarak üzerine adını yazıp bana getirsin. O günlerde Araplar bir şey yapmak istediklerinde ok çekiyorlardı. Şimşir ağacından yapılan aynı büyüklükteki oklardan birinin üzerine yap, diğerinin üzerine yapma yazıyorlar. Hubel putunun önüne giderek kura çekerlerdi. Kura çekiyorlardı. Okları oraya koyuyorlar. Putun hizmetçisine birini çekmesini söylüyorlardı. Üzerinde yap yazılı ok çıkarsa yapıyorlar. Yapma yazılı ok çıkarsa yapmıyorlardı. Abdülmuttalip oğulları arasında kura çekmek istiyordu. Hangisini kurban edeceğini seçecekti. Bu nedenle okların üzerine adlarını yazmalarını istedi. Çocukları dediğini yaparak okları getirdiler. Abdülmuttalip Kabe'ye gitti. Mekkeliler çevresinde toplanmışlardı. Adağını ona hatırlatıyorlar. Sözünü yerine getirmesini istiyorlardı. Hubel hizmetçisinin yanına gitti. Okları ona verdi. Hubel hizmetçisi okları eliyle karıştırdı. Beyaz bir örtü getirdi. Örtüyü önüne serdiler. Okları örtünün altına koydular. Hizmetçi elini uzatarak bir ok çıkardı. Ok Abdullah'ın okuydu. Bir sessizlik oldu. İnsanlar şaşkınlıkla birbirine bakıyorlardı. Gözler büyümüştü, büyülenmişti. Abdülmuttalib'in en çok sevdiği oğlu Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu. Abdülmuttalip bu işi yapmaktan çekinmedi. Abdullah'ın elinden tutarak bıçağı aldı. Sonra onu İsaf ve Nade adındaki iki putun önüne götürdü. Araplar kurbanlarını bu iki putun önünde kesiyorlardı. Abdullah'ın başını yere koydu. Abdülmuttalip onu kesmek için bıçağı kaldırdı. O anda Kureyş'ten bir kişi gelerek şöyle dedi: Ey Abdülmuttalip, ne yapıyorsun? Onu kurban ediyorum. Allah'a yemin olsun ki onu kesinlikle kurban etmeyeceksin. Eğer sen bunu yaparsan artık herkes çocuğunu alır, buraya getirir ve keser. İnsanlara böyle bir adet bırakmak ister misin? Abdullah'ın dayıları söze karıştılar. Onun fidyesi ne olursa olsun biz bu fidyeyi kendi malımızdan veririz. Mekkeliler şöyle dediler: Onu kurban etme, sihirbaz kadına götür, ona sor. Şayet kes derse kesersin. Yok, eğer sana bileceğin başka bir çıkış yolu gösterirse onu yaparsın. Hep beraber o civarda çok tanınmış olan sihirbaz kadına gittiler. Abdülmuttalip durumu açıklayarak tüm onları tüm olanları ona anlattı. Sihirbaz kadın sordu. Sizde fidye kaç devedir? Fidye, adam öldüren kişinin affedilmesi karşılığında verdiği deveye diyorlardı. 10 deve diye cevapladılar. Sihirbaz kadın şöyle dedi. Şehrinize dönünüz, bir okun üzerinde 10 deve yazınız. Diğer okun üzerine de o kişi adını yazınız. Okları çekmeye başlayınız. Eğer o kişinin adı çıkarsa sayıyı artırarak ok çekmeye devam ediniz. Bu arttırmayı Rabbinizin razı olacağı sayıya kadar sürdürürsünüz. Ok develere çıktığında adamınızı kurtarmış olursunuz dedi. Abdülmuttalip ve beraberindekiler Mekke'ye döndüler. Kureyş'in putlara hizmet eden adamına geldiler. Abdullah ile develer arasında kura çekmeye başladılar. Abdülmuttalip'in Hubel'in önüne geçmiş oğlunun kurtarması için dua ediyordu. 10 deve ile Abdullah'ın okunu attılar. Çekilen ok Abdullah'ın okuydu. Abdullah, Abdülmuttalip duasına devam ediyordu. Deve sayısını 20'ye çıkardılar. Yine Abdullah'ın okunu çektiler. Bu iş tam 10 sefer devam etti. En sonunda develerin sayısı 100'e yükseldi. Tekrar ok attılar. Tekrar okları attılar. Bu sefer develerin oku çıktı. Orada toplanan insanlar sevinçle bağırdılar. Artık Rabbin razı oldu. Ey Abdülmuttalip dediler. Abdülmuttalip, hayır, bunu kabul etmiyorum. 3 kez deneyeceğiz dedi. Tekrar denediler. Abdülmuttalip duaya devam ediyordu. 2. kez de develerin oku çıktı. 3. kez olarak tekrar denediler. 3. kez de develere çıkınca Abdülmuttalip tatmin oldu. Artık Allah'ın oğlunu kendine bağışladığını, onun yerine develeri kabul ettiğine inanmıştı. Develeri kesti, insanlara, kuşlara, vahşi hayvanlara ve yiyebilecek herkese dağıttı. Herkesin develerin etini de yemesini sağladı. Abdullah yakışıklı bir delikanlıydı. Kureyş'in kızları onunla evlenmek istiyorlardı. Çünkü onun alnında bir nur parlamaktaydı. Bir kadın kendisiyle zorla evlenmek isteyerek eğer teklifini kabul ederse kendisine 100 deve vereceğini söyledi. Abdullah bunu kabul etmedi. Çünkü babasıyla beraber Abdülmenaf'ın oğlu Vehb kızı Amine'yi istemeye gidiyorlardı. Abdülmuttalip ve oğlu Vehb'in yanına gittiler. Abdülmuttalip şöyle dedi. Ben Amine'yi oğluma istemeye geldim. Vehb kızının Abdullah ile evlenmesine razı oldu. Abdullah gerçekten yakışıklıydı. Haşim oğullarıyla akraba olmak büyük bir şerefti. Amine de güzel bir kızdı. Kureyş kızları arasında en faziletlisiydi. Abdullah ile Amine'nin evlendiği haberi yayıldığında Kureyş'in kızları çok üzüldüler. Çünkü hepsinin aklında Abdullah ile evlenmek vardı. Abdullah Amine ile 3 gün onların evinde kaldı. O zaman Araplarda bir adet vardı. Evlenen genç karısının evinde 3 gün kalırdı. 3. gün Abdullah Amine'nin yanında ayrıldı. Yolda giderken kendisiyle evlenmek isteyen kadına rastladı. Kadın eğer kendisiyle evlenmeyi kabul ederse 100 deve vereceğini söylemişti. Kadın bu sefer hiç konuşmadı, yüzüne bile bakmamıştı. Abdullah şaşırdı, kadına sordu, niçin bana bakmıyorsun? Benimle evlenmek istemiyor muydun sen? Kadın ona dönerek sordu, benden sonra ne oldu? Vehb'in kızı Amine ile evlendim. Kadın üzüntüyle, senin alnında peygamberlik nuruna benzer bir nur görmüştüm. Bu nedenle seninle evlenmek istiyordum. Fakat Allah bunu istemeyerek kendi isteğini yaptı dedi. Bu kadına Allah'ın Resulüne ana olmak nasip olmamıştı. Yeryüzünün en hayırlısına hamile olmak şansı Amine'ye nasip olmuştu. Abdullah Kureyş'in ticaret için Şam'a doğru çıkardığı kervanlarından biriyle Şam'a gitmeye karar verdi. Yolculuğa çıkmadan karısı Amine'nin yanına gelerek onunla vedalaştı. Ondan ayrılmak çok zor oluyordu, geliyordu ona. Daha onunla birkaç aydan fazla kalmamıştı. Birbirlerine olan sevgileriyle ilk heyecanları dahi geçmemişti. Fakat diğer arkadaşları gibi onun da ticaret için gitmesi gerekiyordu. O Kureyş reisinin oğluydu. Hiçbir iş yapmadan Mekke'de boş boş gezmesi hiç de hoş karşılanmazdı. Çünkü o yıllarda insanlar çalışan iş güç sahibi insanlara değer veriyor, boş ve avare bir şekilde dolaşan insanlara değer vermiyorlardı. Kafilenin hazırlıkları bütün hızıyla sürüyordu. Köleler satılacak malları taşıyarak develerin sırtına yerleştiriyordu. Mallar yükleniyor, insanlar o yana bu yana koşturuyorlar. Kadınlar ise yakınlarını yolcu etmek için toplanmışlardı. Abdullah bu kervanla gidiyordu. Amine büyük bir üzüntüyle Abdullah ile vedalaştı. Kafile Gazze'ye vardı, çarşıya gittiler Araplar, oradaki tüccarlara nar, çöl derisi, Taif arpası ve gümüş veriyorlar. Onlardan koku, ziynet, eşyası ve baharat alıyorlardı. Yolculuk sona erdi. Dönerlerken yolda Abdullah hasta oldu. Kafile Medine'ye geldiğinde Abdullah şöyle dedi: "Ben dayılarım olan Adi bin Necar'ın oğullarından kalacağım." Dayıları Medine'deydi. O orada kaldı. Kafile yoluna devam ederek Mekke'ye geldi. Onları karşılayan Abdülmuttalip sordu: "Abdullah nerede?" "Hastalandı. Medine'de dayılarının yanında kaldı," diye cevapladılar. Amine kocasının hastalandığını öğrenmiş, çok üzüldü. Onu çok seviyor ve yolunu bekliyordu. Fakat Abdullah hariç herkes dönmüştü. Abdülmuttalip kardeşini alıp getirmesi için oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye vardığında Abdullah'ın öldüğünü öğrendi. Amine kocasının ölmüş olduğunu öğrenmiş ve çok üzülmüştü. Karnında taşıdığı çocuğu ve onun yetim olarak dünyaya geleceğini düşündükçe üzüntüsü daha da artıyordu. Fakat Allah Celle Celaluhu bu yetimi rahmetiyle kuşatacaktı. Onu koruyacaktı. En doğru yola onu ulaştıracak ve onu büyük bir işe hazırlayacaktı. Ona şöyle buyuracaktı: "Onu bir yetim olarak bulup barındırmadı mı? Seni sapıklığa düşmüş insanların arasından çıkararak doğru yola ulaştırmadı mı? Sen fakir birisiyken zengin yapmadı mı?" Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.